हम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 2059 24 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सर्वोपरि माना गया है, वो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, इस बात को आस्तिक जगत पूरी जानता है। और वे परमात्मा विशेष रूप से अवतार लेते हैं, काम करते हैं, ये बात भी जानते हैं। और एक बात है कि वे परमात्मा है और वे जगत रूप से भी परमात्मा ही है, ऐसे साधक जानते हैं। साधक और इस रूप से वे सब परमात्मा है। इसके बाद परमात्मा पर खुश हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा। वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, सब वासुदेव परमात्मा साक्षात, ये सर्वोपरि चीज है। साक्षात परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, एको हम बहुश्याम प्रदाय, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। परमात्मा के सिवाय तिल जिति कृष्णि चीज भी कोई है नहीं, उसी परमात्मा महात्मा है। मैं तू आदि उसमें नहीं है, मैं तू यह वह परमात्मा ही परमात्मा है। ये गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। साधन में भी बताया है कि मन मना भाव तो सर्वधर्मान पैदे प्रशंसा, ये साधन सर्वोपरि है। परमात्मा ही परमात्मा की बुद्धि है, सब परमात्मा है, ऐसा जानना बहुत श्रेष्ठ है। परमात्मा ही अनेक रूप से बड़े हुए हैं, जैसे सोने के गहने में सिवाय सोना कुछ नहीं है, सोना ही है, वे गहने की आकृति निहारी जा रही है, बनावट और बदल की है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, कोई नाक में, कोई कान में, कोई गले में, ऐसे पहले उपयोग अलग अलग है, परंतु तत्व से सोना है। ऐसे ही सोना और लोहा और मिट्टी तीन निशान दिए उपनिषदों में, वेदों में, जैसे मिट्टी के बने हुए सब बर्तन मिट्टी है, लोहे से बने हुए सब शस्त्र लोहा है, ऐसे संसार ये परमात्मा से बना हुआ है, परमात्मा ही है। समझने के लिए अगर ऐसे समझा जाए तो जैसे गेहूं की खेती होती है, तो खेती में अलग अलग पौधे होते हैं, अलग अलग आकृति उनकी होती है, परंतु वे सब गेहूं है। अनजान आदमी क्यों नहीं मानता, अनजान कहता घास है, घास घास नहीं है, ये गेहूं ही है। जानकार कहता है तुम्हारे खेत में गेहूं गेहूं अच्छे, बड़े अच्छे गेहूं है तुम्हारे, गेहूं भरा खेत भरा है गेहूं से, बहुत अच्छे गेहूं है, वो गेहूं ही मानता है। पर जान कहते हैं गेहूं दाना एक नहीं, एक भी दाना नहीं दूंगा। दाना एक भी नहीं है, वह कहते हैं कि क्यों गेहूं है, क्यों गेहूं क्यों है। इस तरह से संसार है वो अलग अलग है, पर जानकारी विषय में परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। जड हो, चेतन हो, सावर हो, जंगम हो, सब परमात्मा ही है। गेहूं के दाने में गेहूं दिखते नहीं, गेहूं के खेत में गेहूं दिखते नहीं, दिखता घास ही है। परंतु पहले बोए गए गेहूं और अंत में निमसे गए गेहूं, गेहूं के लिए ये खेती है। इसलिए संसार परमात्मा से पैदा हुआ, परमात्मा में लीन होगा, अंत में परमात्मा ही होंगे। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये शरीर है। जैसे गेहूं की खेती ही गेहूं पैदा हो जाए, गेहूं ज्यादा हो जाए, इसके लिए ही खेती है। ऐसे ये मनुष्य है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा ही सबसे अधिक है, इसके लिए ही खेती है। दिखे और तरह के, परंतु गेहूं ही है। गेहूं के खेत में गेहूं दिखते नहीं, कोई घास दिखता, घास दिखता दिखे में जानकार घास नहीं कहता। इस तरह से संसार को संसार कहते हैं लोग, परंतु जानकार इसको परमात्मा कहते हैं। ये परमात्मा है अनेक रूप से, अनेक रूप से एक परमात्मा, अनेक रूप से बने हुए हैं, अनेक रूप से बने हुए होने पर भी है एक परमात्मा है। ये तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता। एक ही गेहूं अलग अलग खेती, अनेक एक में अनेकता और अनेकता में एकता है। एक गेहूं ही है, गेहूं ही ऐसे परमात्मा है। सब संसार में परमात्मा है, परमात्मा व संसार, और परमात्मा है संसार रूप से प्रकट हुआ है। परमात्मा दिखते बने परमात्मा ही है। गेहूं के खेत में गेहूं दिखते नहीं, परंतु जानकार दृष्टि में गेहूं ही है। ऐसे परमात्मा ही है। और ठीक समझने पर वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सब कुछ परमात्मा ही है। अगर कोई इसको जानना चाहे तो इसको परमात्मा मान ले, पहले स्वीकार कर ले, फिर दिखाई देगा। स्वीकार करने पर परमात्मा ही दिखने लग जाते हैं, और फिर परमात्मा के सिवाय कुछ रहता ही नहीं। बहु नाम जन्म नामान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वपति सब आत्मा सुनोलभा। सातवां अध्याय 19 श्लोक में सब परमात्मा, और कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, और था नहीं, हो सकता नहीं, परमात्मा ही है। केवल इस बात को स्वीकार कर ले। क्यों स्वीकार कर ले? केवल परमात्मा ही थे और परमात्मा ही बने हैं, अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो गेहूं खेती में पहले गेहूं ही थे और वो गेहूं ही है और अंत में गेहूं ही रहेंगे, और गेहूं के लिए ही खेती करी है। इस बात से गेहूं ही है। वो गेहूं में घास दिखता है, परंतु घास दिखने में चीज गेहूं ही है। घास के लिए खेती नहीं की है। घास बीज पैदा हो गया तो पशुओं में भी काम आ जाएगा, गेहूं मनुष्यों को काम आ जाएंगे, परंतु बना गेहूं ही है। ऐसे परमात्मा ही बने हुए हैं। अनजान आदमियों के लिए घास है, जानकार लोगों के लिए वो परमात्मा है। इस वास्ते हृदय से निश्चित अल्लाह ही परमात्मा ही है। वो दिखते हैं, अनेक रूप से दिखते हैं, दिखे भी अनेक रूप से है, केवल परमात्मा क्यों, केवल क्यों, परमात्मा ही है। ये बुद्धि दृढ़ हो जाए कि परमात्मा ही है, इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम, बड़ी सरल है। जैसे कोई आदमी कहे ये क्या है, नदी है, नदी तो जानकर कहते हैं नदी नदी नहीं है, ये गंगा जी है, ओ हो गंगा जी है। इतना कहते ही सामान लगने की, ये तो गंगा जी साक्षात। ऐसे जानकर आदि परमात्मा साक्षात सर्वस्थित भजत देख तुम आसता सर्वथा वर्तमान विषय योगी में ही बताते। आत्मोपमेर सर्वत्र समम बस्त योजना सुमवादा योगी परम मत। जैसे शरीर में सब शरीर में एक शरीर, एक ही शरीर है, उसमें एक शरीर है। यथा प्रकाश रवि संपूर्ण लोग को रवि प्रकाश करता है, ऐसे एक क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। समं सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं पनिषत्सु अपनिषत्तम यह पश्यति स पश्यति। सब में परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। तिष्ठन्तं परमेश्वरं पनिषत्सु अपनिषत्तम यह पश्यति स पश्यति। जो देखता है वही देखता, सब कुछ वही देखता है, यह पश्यति स जो देखता है वही ठीक देखता है। यह पश्यति स पश्यति, परमात्मा को देखने वाला ठीक देखता है और जगत देखने वाला ठीक नहीं देखता है। परमात्मा देखता जगत, वो कहता जगत है, जगत तो नाम है, अलग अलग नाम है, अलग अलग जाति है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई विद्वान है, कोई अविद्वान है, परंतु है परमात्मा, मनुष्य है, मनुष्य मूल में परमात्मा है। और परमात्मा ही अंत में रहेगा, बीच में जीते अनेक तरह की, अनेक तरह के बने हुए परमात्मा अनेक तरह है। इस वास्ते गेहूं के खेत को देखने वाला गेहूं ही कहता है, ऐसे परमात्मा को देखने वाला परमात्मा ही कहता है। कहते ये परमात्मा ही है, इस रूप से परिपूर्ण है। जैसे मिट्टी अनेक रूप से बनती है, घड़ा है, मटकी है, ठिवा है, कटोरी है, वो अनेक रूप से होते हुए भी मिट्टी दिखती है, पर गेहूं के खेत में गेहूं दिखते ही नहीं। उन्होंने अलग अलग देखे तो गेहूं नहीं दिखते, परंतु गेहूं ही है, आदि में गेहूं थे और अंत में गेहूं ही, इसका सार गेहूं ही निकलेगा। ऐसे संसार मात्र है, इसमें सार भगवान है। गेहूं कहते हैं आम का बगीचा है, आम ही नहीं, आम एक भी नहीं है मिट्टी में, पर आम कहेंगे अमरूद का बगीचा है, ऐसे भगवान का बगीचा है। भगवान ही अनेक रूप से आप है, अनेक रूप से उपनिषद में एक ओम बहु श्याम प्रजा ये हो, एक ही मैं अनेक रूप से हो जाऊं, एक ही मैं एक ही अनेक रूप से, भगवान एक ही अनेक रूप से। परमात्मा को परमात्मा देखने वाला भी वही परमात्मा देखता है, उसका देखना ही सच्चा है, वो देखना कैसा अपने दिया। एक ही बिजली एक ही, उसी बिजली से बर्फ बनती है, उसी से बनते अग्नि बन जाती है, उसी बिजली से ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी से नीचे उतरते हैं, उसी बिजली से प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकाश से हवा आती हवा देते, उसी से कपड़ा धोते, उसी बिजली से कपड़ा धोते, वो तमाशा। जिस बिजली से बर्फ जम जाए, जैसे आग लग जाए और कपड़े धो जाए, है बिजली की। बिजली तो एक है पर क्रिया अनेक होती है, संसार में क्रिया अनेक होती है, एक होते हुए भी वो बिजली रूप से परमात्मा है, एक ही बिजली है, सब एक काम परमात्मा ही, परमात्मा परमात्मा ही अनेक रूप बने हुए, ये देश और विदेश और अथल सुथल थरातल पातल पाताल, भूलोक भरलोक मर लोक जल लोक तप लोक सतलोक, कोई परमात्मा है। चौदह भवन भी वही है, तीन लोग भी वही है, परमात्मा ही है। तो है तो है तो है, भक्त लोग इस बात मस्त हो जाते हैं, अरे परमात्मा कोई अपना मानते है, संसार अपना नहीं है, अपना परमात्मा है, संसार अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर वो मना है, शरीर नहीं, परमात्मा ही मन है, परमात्मा ही परिपूर्ण है, शांत रूप धन रूप से आनंद रूप से परमात्मा ही है। संत लोग इस बात को समझते हैं, इस बात से वे प्रेम परमात्मा से ही करते हैं, वो परमात्मा साथ रहता, वो नरकों में जावे तो ही परमात्मा साथ में, स्वर्ग में जावे तो ही परमात्मा साथ में, बैकुंठ में जावे तो परमात्मा साथ में, नरकों में जावे तो परमात्मा साथ में, पशु पक्षी हो बने परमात्मा साथ में, परमात्मा के समान साथी वही है ही नहीं, एक परमात्मा है, वे साथी है, सदा रहते आप जानो तो रहेंगे नहीं जानो तो रहेंगे, मानो तो रहेंगे नहीं मानो तो रहेंगे, आप स्वीकार करो तो रहेंगे न स्वीकार करो तो ही रहेंगे, वही रहेंगे, इस वास्ते उसी को मानने वाला है, उसी की मान्यता ठीक है, दूसरी मान्यता ठीक नहीं है, वो परमात्मा सब में है, सबके भीतर परिपूर्ण है, वो लोग देखने वाले हैं, ये पश्यति सपश्यति समान सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं भनिष्यन्तु अभिनिष्यन्तं, ये पश्यति सपश्यति, वो ठीक देखता है, परमात्मा ही है, उसको देखता ठीक, उसका देखना वास्तव में ठीक है, परमात्मा को देखता है, परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस वास्ते संत प्रेम भगवान से ही करते हैं, क्योंकि तत्व से भगवान ही है, सब भगवान ही बने हुए, छोटे मोटे तरह तरह थे, एक परमात्मा ही बने हुए थे। इस वास्ते समझदार परमात्मा से ही प्रेम करते, तुम परमात्मा ही रहेंगे, पहले परमात्मा पीछे परमात्मा बीच में परमात्मा है, और एक रूप से भी एक है, और एक ही अनेक रूप बनावा, अनेक रूपों में भी एक है और एक ही अनेक रूप बनाऊंगा है, अनेक रूप से गेहूं के कई पौधे बन गए, गेहूं गेहूं गेहूं पौधे पौधे तरह डंठल है पत्ते रे ना, परंतु सार रूप से गेहूं है, वो भी गेहूं है, सारा है वो भी गेहूं है, सब गेहूं बने हुए हैं, जैसे हमारे प्रभु ही बने हुए हैं अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आय विष्णु में प्रभ विष्णु में वही परमात्मा, कैसे बड़ा शांति से प्रत्यक्ष अनुभव करता है वो, वे पौधे दिखते है न, घास दिखता है उसको गेहूं देता है, क्योंकि उनके ऐसा करता है तो अंत में गेहूं ही आते हैं, वही है जो चीज पहले बोई गई है वही चीज आएगी, जिस जाति है उसी जाति की गेहूं पैदा होंगे। इस तरह से एक परमात्मा भी है, सत सच्चा हमारे गुरुदेव, सत असच्चा हमेव, ये जीवन सात्विक अभाव राजसा तामसा मत है, न तुम हम तेसु थे मई, न उनमें मैं हूँ मेरे में वे नहीं है, परंतु है वो मैं ही हूँ, अनेक रूप से। इस वास्ते परमात्मा सब में वही है, वही है, नारायण नारायण नारायण नारायण।